Lille bitte edderkopp klatrer på min hatt. Så midt i det å regne og petter ned en datt. Så kom solen og skinte på min hatt. Lille bitte edderkopp klatrer på min hatt.